Badan tuang dan tuang, ombak purui, yo purui. Badan tuang dan tuang, ombak purui, yo purui. Badan titantang, pariaman. Badan titantang, pariaman. Dimam badan den takkan kurui yo kurui. Dimam badan den takkan kurui yo kurui. Anak nan tuju den tangguangkan, anak nan tuju den tangguangkan. Tangguangkan.